Ons gaan lees uit Genesis 25, ook oor 'n klein gesin, kinders wat gebore word. Jy kan vir my die kaart opbring, sommer onmiddellik daarna. Ons gaan vir die volgende twee sondae, in die oggend en die aanddienste, gaan ons stilstaan. Dit lyk my so 'n bietjie klein daar. Net in terme van die prentjie van julle sien sleg daar, nee. Ag nee, wat dan gaan ek dit nie wys nie. Dit is werkie. Ek dink is belangrik dat ons moet onthou die uitgebreide familie daar. Ek het nou aan die bokant is Tera en dan het hy drie kinders gehad, Abraham en Nahor en Hagar. Die spanning wat daar was, jy ken die verhaal tussen Abraham en die kompleksiteit met Hagar wat die seun gebore is Ismael omdat Sarai nie kon kinders kry nie. Isak is uiteindelik gebore. Isak is met Rebekka getroud en aan die regterkant kan u nou daar gesien het oor hoe hulle in die familie getroud, hoe hy teruggegaan het na sy plek waar sy pa gekom het en sy vrou Rebekka daar gekry het. Isak en Esau in die verhaal wat ons lees word nou gebore. En Jakob het ook weer terug hier met sy klein neef en niggie, hulle het onder mekaar het hulle getrou. 'N Kompleksiteit van verhoudinge waarvan ons iets gaan lees hier vanoggend. Hoofstuk 25 vers 19. Hier volg die besonderhede oor Isak, seun van Abraham. Abraham was Isak se pa. En toe Isak 40 jaar oud was, het hy met Rebekka getrou. Sy was die dogter van Betuel, en Arameer uit die Paran Aram, en 'n suster van Laban, die Arameer. Dis nou met die familie wat hy getrou het. Isak het tot die Here gebid oor sy vrou. Hulle sê, jy kan ook sê, hy het saam gebid met haar. Dit gaan maar oor 'n spesifieke vertaling daar. Want sy was kinderloos. En julle sien, hierdie storie loop nou half deur die familie. Abraham het ook gesukkel dat Sarah het eintlik gesukkel dat sy by Abraham moet kinders kry. En nou herhaal die geskiedenis om daarin ons verstaan iets ook jong mense van die kompleksiteit as aan die kinders is nie en hoe moeilik is dit om dit te verwerk. Die Here het sy gebed verhoor en sy vrou Rebekka het swanger geword. Ons moet onthou uit gebid en dan is dit 20 jaar wat verloop. 19 jaar voordat sy nou swanger word en op 20 hier rondom toe hy 60 was is sy gebore. Die kinders het in haar teen mekaar gestamp en toe het hulle nou nog nie al die dokters gehad met sonar en die goed nie, hulle het nie lekker wat gebeur daar nie. Waarom gebeur so iets met my? Sy het toe die Here gaan raadpleeg en hy het vir haar gesê, daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. Toe Rebekka haar kinders in die wêreld bring, was dit tweelingseentjies. Die eerste is gebore, hulle was nie identies nie, rooi, vol hare, soos in veljas, en hy is Esau genoem. Sy broer is na hom gebore, en die se hand het aan Esau se hakskeen vasgehou. Hy is Jakob genoem, wat beteken hakskeen. Isak was 60 jaar oud toe hulle gebore is. Jy sien daardie verloop van die tyd. Die seuns het groot geword. Esau was 'n ervare jagter, 'n man van die veld. Jakob was 'n rustige mens. Hy het tuis gebly. Jy sien die twee verskillende persoonlikhede daar. Hulle lykie na mekaar en hulle persoonlikhede ook heeltemal anders. Jakob het die lekker kos gemaak en Esau was die man wat die biltong ingebring het. Isak het vir Esau voorgetrek, weer moeilike besigheid, want Isak het van wildsvleis gehou. Rebekka weer het vir Jakob voorgetrek, want lekker saam daar in die kombuis allerhande dinge gedoen, en naaldwerk en al die dinge. Lekker saam met sy hom verstaan. Op 'n dag terwyl Jakob lensiesop aan die kook was, kom Esau doodmoeg uit die veld aan en sê vir Jakob, laat my gou van die rooi goed wegsluk, is nou die soort sop, van daar die rooi goed, ek is doodmoeg. Daarom is hy Edom genoem, Edom wat rooi beteken. Toe sê Jakob vir hom, verkoop eers jou reg as eersgeborene aan my. Esau het geantwoord, ek gaan toch sterf, let daarop, ons kom een bykie daarna terug, want wat baat het my om die eersgeborene te wees? Jakob sê toe vir hom, beloof nou met een eed dat jy jou reg as eersgeborene aan my oormaak. Esau het dit gedoen en so sy reg as eersgeborene aan Jakob verkoop. Daarna het hy vir Esau brood en lensies opgegee en hy het geëet. Toe hy klaar was, het hy uitgestap. Dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene. Ons lees tot so ver. Iemand het nou die dag daarna verwys, as jy vir iemand vraag, hoe gaan het, dan sal jy sê, goed, dankie. Somtijds sal mense vir jou sê, nee, dit gaan maar slegrig. Maar ander mense sê ook, mis moes nou half reg, nee, ek is op een baie goeie plek in my leven. En ander sê weer, nee, ek is op een treurige plek in my leven. As ons vir mekaar, vir hierdie familie gevraat, hoe lyk die dinge daar, as het maar op swak plekke wat hulle was met hierdie twee seuns wat hulle gehad het. En dis dikwels die realiteit wat ons ook inleef, as ons net na ons omstandighede in Suid-Afrika kyk, en in die land wat ons lees. Ons dikwels is ons vasgevang in familieomstandighede, soos wat hier beskryf word, ek gaan nie in die detail, ons kan daai omstandighede uit, verskrikkelijk uitpak. In een werkomgeving waar mense leef, die mense wat Afrikaans praat en wat aan hierdie kerk behoort, beleef dikwels met kinders en hulle self, met die omstandighede in die land, dat hulle nie op een goeie plek is. Die sociale en politieke omgeving hoef ons nie voor vreselik uit te brengen. En ek wil nou nie te diep daarop ingaan nie, maar ek wil graag dat ons die tekst so vir 'n oomblik parkeer en net na ons breë konteks kyk en dan ten slotte net drie opmerkings maak en as ware die tekst oor die omstandighede wat ek net in breë gaan skets probeer skuif. Slim mense sê of sosioloos sê, ons wêreld is inderdaad in ons dag 'n vreemde plek. Ons leef totaal in 'n sekulêre wêreld. Ons leef in 'n sekulêre land. Ons ken die agtergrond. Ek het twee fotootjies daar opgesit hoe ons land eintlik gelyk het en hoe ons samelewing gestruktureer was. Dit was 'n godsdienstige omgewing. Die meeste van die dorpe en die plekke waar jy ingekom het, het jy dit daarop het die kerk in die middel van die dorp gestaan en alles het om die kerk in die samelewing 'n godsdienstige goed gerigte samelewing en deesdae lyk dit anders in 'n sekulêre omgewing is hierdie rol totaal omgekeer. En hulle sê in so 'n samelewing gebeur daar drie goed. Dis maar 'n paar van die goed. In die eerste plek die rol van die individu teenoor die rol wat die groep gehad het. Dis 'n skuif wat plaasgevind het en ons weet presies hoe dit in ons omgewing ook lyk. Die groep of die stam was sterk in die verlede, die manier waarop mense by mekaar gekom het, die rol, ek het verwys na wat die kerk gespeel het, organisasie, ons het nou nie die woord destijds geken nie, maar die Ubuntu, soort van beginsels, organisaties, ACVV, rapportdreiers, ek het dus om die klomp geskryf, broederbond, boedevereniging, vrouwendienste, dienstorganisasie, jy kan maar opnoem, mense het, hulle, die groep was vir hulle belangrik, hulle het saamgestaan, hulle het vir mekaar omgegee, hulle het saamgekom, en ons leef totaal in 'n individualistiese samelewing. Hier goed is uitgedien, kerke raak leer en leer, En, want mense het ander goed, my behoeftes lê op 'n ander vlak. As ek met mense praat, jy hoor hoe hulle uitry en op naweke plekke gaan, hulle ry, ek ry, my oefening is vir my belangrik, ek gaan ry fiets of ek hardloop, of ek neem aan 'n kompetisie deel, of het 'n parkrun is, of ek het, my inkopies moet ek gaan doen, of ek wyk uit, of ek rus, of ek gaan eet 'n lekker ontbyt, want my belange is vir my belangrik. En die wat 'n soort van naam, die bietjie van 'n kerk ervaring wil hê waarna ek aan die begin verwys het, hulle kry dit sommer voor die televisie, want my reg as individu is vir my belangrik en ek verkies dit ook so. In die tweede plek van gesag na die rede, die gesag wat aanvanklik was, het geskuif in 'n sekulêre staat, word daar baie meer klem gelaat op wat mense dink. Ek kan my verstand gebruik. Die gesagsfigure in 'n samelewing het verdwyn by al die instellings wat ons gehad het. In die moderne mens werk het op sy eie manier uit. Daarom is die moderne mens, die gesagsstruktuur is nie vir hom meer belangrik. In die ou dae het die dominee of die skoolhoof en die landdros of die politisie of meneer wat meneer in die klas gesê het, al daai gesag word uitgedaag. Praat maar 'n bietjie met onderwysers oor gesag wat uitgedaag word. Dokters het eintlik ook nie meer vreeslik baie kennis nie, want ek gaan na die dokter toe en ek gaan eintlik klaar met 'n opinie wat ek by dokter Google gekry het, en as die dokter se opinie gee, is dit ook nog nie eers goed genoeg nie, dan kry ek by kry ek nog 'n opinie. En baie keer vertel dokters dat die pasiënt kom en hulle verduidelik amper vir hulle hoe die operasie gedoen word. Die skrif en die gesag van die kerk en die rol wat die woord gespeel het as riglyn word bevraagteken in terme van ander bronne en plekke waar hulle geraadpleeg word. Ek kan nie op elkeen diep ingaan nie. In die derde plek, die belangrikheid van die hier en die nou. Hulle praat van die sogenaamde instant gratification. Kitskosse, selfone, ek wil as jy met 'n selfoon loop, wat nou, die kontrak verval na 2 jaar, dan gaan sy batterye ook sommer, en jy sukkel om die ding aan die gang te hou, maar die hele vinnige wêreld, die instant gratification, ons gebruik dit en ons smyt dit weg, plastiese sakke, alles tydelik en vinnig, om vinnig die kos in die mikrogolf te druk, en ek kry dit by allerhande wonderlike plekke. En dan praat hulle ook van in hierdie tyd, in so sekulêre omgewing, van 'n ineengestorte hede. Ons leef amper ook nou weer in so tyd, in 'n tyd waar mense is onseker oor die toekoms. Maar ons, daar's 'n kant wat ons ookie te kan teruggaan na die verlede toe nie. En ons, ek hoef nie die lys vir u op te stel nie. Ek wil, as jy die koerant oopmaak, is daar iemand wat skryf en praat daarvoor. Korrupsie en swak bestuur en politici wat aangestel word ten spyte van hulle swak rekords. Die mistasting in poste wat hulle het, tenderprosesse. Ons kan, as ons mekaar wil negatief praat oor 'n ervaring van 'n hede wat instort, kan mense mekaar verskriklik negatief praat. En mense raak onseker. In 'n ineengestorte Here weet mense nie wat in die toekoms gaan nie. Teens Elof gaan 'n praatjie so oor 2 weke wat iemand bespreek het hier doen met versigtigheid aan persone wat nou bruin of swart is vanoggend. Is daar 'n toekoms vir wit mense in Suid-Afrika? Dis die onsekerheid wat baie mense het. En wat dan gebeur, sê hulle, in so hede wat instort, is 'n ampere vorm van hedonisme. Laat ons eet en drink, laat ons nou maar by mekaar maak. Ek sorg net vir myself, 'n totaal gerigtheid op myself. Ek immigreer nie, wegver nie, na 'n ander land toe nie, ek kan nie, of ek wil nie, of my kinders is hier, maar ek immigreer innerlik, ek bou mure, en ek, daai mense moet my aangaan en afbreek, ek sorg net vir myself, en ek sorg dat ek genoeg geld het, sorg dat my pensioen en al hierdie goeders reg het, en ek kyk na myself, soort van 'n totale ingesteldheid op myself, en op my eie behoeftes, en op my eie familie, en ek sorg net vir myself, en ek wil graag, is net 'n breë prentjie van hoe hoe mense van sosioloog sê, hoe dit soms in 'n samelewing gaan. Dit as ware kom neersit binne die verhaal wat ons gelees het, en net drie opmerkings maak. Alles in die eerste plek is nie altyd pluis en in plek, en werk nie uit soos ons bid, vra, dink en hoop en beplan nie. Hierdie verhaal vertel dit. Hierdie verhaal vertel dit. Ons lees van, as een mens hierdie aartsvaders verhale lees, kan jy eintlik nie dink, dis so 'n klomp skelle mense wat mekaar verneek. Hoe kan die Here sy kerk met hierdie mense bou? Hoe kan Jakob 'n aartsvader wees? Dis 'n mens stem half die saam daarmee nie. Jy kom al van opstand daarteen, om te sê, maar is dit nou hoe God sy volk en sy kerk gebou het? Dis 'n deur mekaar besigheid. Dis mense wat sukkel. Sukkel om ook te glo. Om ook te glo die Here hou die pad met hulle. Dit is, ons lees dit soort van toevallig raak en ek het daarna verwys. Om op 40 getrou te wees, jy is soort van 'n ou jong kerel, maar die mense lyk my daai tyd half oud geword. En dan kom daar nie 'n kind nie. Ek wil, dis eers 20 jaar daarna wat hierdie tweeling gebore word. En dan is dit moeilikheid, dan is dit 'n bekleierheid, dan is dit 'n soort van 'n ineengestorte gesin. Dit begin nie eers as hulle tieners is nie, daai beeld daarvan van Jakob en Esau krye mense, as 'n mens soek daarna. Dit begin sommer daar in die baarmoed, as hulle uitkom, as hulle gebore word, daar gebeur dit. Twee broers wat met mekaar klei, onderlinge spanning. Maar nie net onderlinge spanning met die kinders nie, ek het twee kinders wat 35 is en 34 en hulle daar by mekaar, en hulle kom nou vreeslik goed met mekaar reg, en hulle sit in gesels na, en sê, nee, hulle het nou so lekker met mekaar alle jare daar gekom en gesê, dis nou soos, maar glad die waar, dis is glad die waar, en dan dink 'n mens, as jou huisgesin so is, dis 'n verskriklike deur mekaar besigheid, dis 'n ineengestorte gesin, dis 'n ineengestorte sin, ouers wat kinders teenoor mekaar voortrek, teenoor mekaar bevoordeel, Ons ken dit. Dit gebeur onder ons. En dis nie net in die makropolitieke omgewing wat ons soms so voel en wat dit gebeur nie. En daarom het ek het gelees en ek het gedink in my daadenk. Ons hoef nie so moedeloos te word nie. Dis deel van die wêreld. Dis deel van die wêreld, dat ons sukkel in 'n moeilike omstandighede dikwels, of het nou ons politieke omgewing is, of ons gesinne, om vast te hou daaraan dat God deel van ons storie is. Ons moet daaraan vashou. En dis die tweede punt van drie punte waarmee ek gaan afsluit. Ons sukkel daarmee, dis makkelijk vir ons om te glo. Ek moet bely, ek twyfel, verjerk, twyfel ek nie meer aan die feit dat die Here bestaan, omdat hy my, dat ek sy kind is nie, en aan die kruis van God. Ek dink nie, ons het hierdie rooi kruis op ons deure, ek kan nie dink dat ons ooit een oomblik mag twyfel aan dat mense kan twyfel dat hulle aan die Here behoort nie, want ons predik dit oor alle jare in die kerk, ons, van my geslag, baie van julle is bang gepreek met die hel en die duivel, maar toe jy dan nou later weet die Here red jou, en jy is nou sy kind, dan is jy nou nie meer bang vir die duivel en al daai goed gewees nie. So ons, daarmee dink ek sukkel ons nie, ons glo in die Here, hy loop 'n pad met ons, maar daar is 'n ander ding wat ons mee sukkel, ons sukkel met vertroue. Dis iets om aan die Here te glo, maar dis 'n ander ding om, en ek kan uit my eie lewe, en elkeen van julle kan mos nou verhale vertel, van, dis nou verby, so ek kan dit nou maar noem, ek het, en baie van hierdie vertroue goed, is party goed gebeur met ons, en die ander goed is ons eie maaksel, die van julle wat my nie ken nie, ek het 5 kinders gehad, en my oudste seun het nou die dag uitgewerk, of weet nie of hy reg het, ek trek nou maar so 1 jaar of 2 af, maar hy het gesê, hulle was 27 jaar, as hy lint plat maak, was hulle op Stellenbosch gewees, wat ek met, en julle weet, hoeveel werk dit uit, mense, dit is baie erg, en ek, Hier's party van julle wat mos nou nie weet wat ek praat, want ek goed nou maklik betaal en so aan en wat. Ek het miskien net so tussen hakies een seun kry nou die dag 'n rekening en hy sê maar hy het nooit geld op Stellenbosch geleen nie. Ek sê nee, maar dis geld wat ons vir jou naam geleen het vir 'n ander broer. Hy weet nie eers daarvan nie, maar dis dis hoe jy die goed juggle. Nee, maar dis verskriklik moeilik. En ons, ek kan mos nou, dit klink nou maklik, maar dis, julle weet hoe moeilik is dit, om nie te weet, waar, hoe jy rekening gaan betaal. Die vuis wat jy moet hou, is het met jou swaar gaan, en dat jy in die Here glo, en dat jy weet jy moet op die Here vertrou, maar jy weet eintlik nie hoe gaan dit werk nie. Ons sukkel daarmee. En iemand het so mooi geskryf nou die dag vir sê, in so tyd vra dit dapperheid, dit is vir my so mooi, dit vra, ek het dit vir iemand in die week ook gesê, dit vra dapperheid. Dapperheid om te weet die Here loop 'n pad met my. En ek het so klomp aanlangs wat in 'n boekie geskryf, en ek het hulle allemaal op 'n lyn geskryf, maar ek gedink ek wil net vir julle 2 gee. I never doubt in dark what God told me in the light. As dit moeilik gaan in jou hede, in die politiek en daai goed, sê ons, ek hou vas wat die Here vir my in die lig vertel het. En in die tweede plek, I love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness for it shows me the stars. Ek sal vashou. Ek het verwys in die begin, daai wynboer het vir ons vertel as, wingerd moet nie te maklik kry nie. 'n Goeie grond is vir wingerd eintlik nie 'n goeie ding nie. Die wortels vertel hy moet swaar kry. Dis goed as wortels so bietjie swaar kry. Want as die wortels, as die besigheid te lekker groei, druk hy alles in die blare en die wortels in dit. Maar as die wortels swaar kry, verduidelik hy daai wynkenner, daai boer vir ons die naweek. As hulle ty is as dit moeilik gaan, as daar te min water is, as die donker te kom, as stoot hy die voedselstowwe, stoot hy nie in die blare en in die wortels in nie, maar die oorlewing maak, dat hy dit in die vrug, in die pitte, en in die korrels kan instoot. Die swaar, die moeilike. As die wortel swaar kry, dan kom die vrug beter daar. In die derde plek, kitsoplossings en instant gratification. En ek het so gedink aan die jong families en hoe ons vir jong gesinne en families moet bid. Esau plaas die permanente. Ons is moeilik om te verstaan, ons leef in 'n ander konteks. Hy was die een wat die erfgenaam was. Maar hierdie erfgenaam porsie plaas hy op die offertafel, wil ek al persê, vir 'n pot lensiesop, vir die tydelike. Hy steur hom nie aan die tradisies van sy groep, sy kultuur en sy geloof in die omgewing waar hy leef nie. Dis amper die ding van die rede. Ek maak soos ek goed dink. Vir my is dit nou reg. Ek maak soos ek wil. Ek hou nie my gesin in gedagte nie, of die groter prentjie nie. Maar my werk is nou die verskriklikste, belangrikste. Of my vrou is nou nie meer so goed genoeg, hier is 'n ander een wat nou vir my beter is. Die Bybel is vol daarvan, David en Batsheba, hy offer die permanente vir die tydelike op, Samson en Delila, instant gratification. Judas verraad vir 30 sulke silvers. Die gelykenis wat Jesus vertel van die twee broers wat sy eie erfdeel opeis. Ek wag nie langer, in ons eie lewens is vol daarvan. Die van julle wat studente is, ek sien nie die groter prentjie, die permanente van goeie studie en kennis nie. Ek maak my tyd met ander dinge op. Die Jy Opperman, en daarmee sluit ek af, sê, watter kaart of ster sal ek jou wys om veilig deur die grysland heen te reis? sal ek praat van 'n God wat verdoem, van Christus en die 10 gebooie noem, voorlopig dan maar onthou altyd aan jou dade, grens in ewigheid. Gee sin aan voorgeslagte deur die eeuwe heen, besef jy is 'n vegter weer van die begin alleen, en mag die suiderkruis en 9 sterre witter as die stedeligte in my en jou siel bly skitter. Amen. Here, gee dat ons sal vashou daaraan dat U 'n pad met ons loop. Help ons om dapper te wees as dit donker is. Help ons as die tydelike en die verbygaande op ons pad kom, dat ons die groter prentjie voortdurend sal sien. En gee dat ons perspektief sal hê as dit swaar en moeilik gaan in die wêreld lyk deur mekaar. Amen. Jy het geleentheid om die Here met die offergawe te dien.